आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च विचार इस पर चल रहा था, लगभग श्लोकार्थ हो चुका है। इतनी है, दुष्पूरेण क्यों कहा? दुःखेन पूरणीय न तो अत्यंत अपूरणीय दुष्पूरणीय नालेन अनलेन न अलम पर्याप्त विदेश सा अनलम तेन अनलेन। ये स्मृतिकार ने कहा नाग्निस्तृप्ति काष्ठानाम नवा भोग कामाना, कहते हैं अग्नि जैसा लकड़ियों को जला के लकड़ी को तृप्त कर सकता है क्या? हैं? उसे जो भोग भी कामनाओं को पूरा करे, कामनाओं को कभी तृप्त नहीं कर सकता है। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम नवा भोग कामाना, इसलिए कद अनलेन च भाष्य आवृतम एतेना ज्ञानम। इसका उत्तर निका किम पुनस्त इदम शब्द वाच्यम यत् कामेन आवृतम इत्युच्यते। जो इदम शब्द वाच्य कामने के आवृत वह वस्तु क्या है, यह पूछे जाने पर जवाब निका है आवृतम ज्ञानम एतेना। आवृतम एतेना किम ज्ञानम, किनके ज्ञान को इसने आवृत कर दिया? ज्ञानिनो नित्य वैरी, ज्ञानी के ज्ञान को नित्य वैरी उद काम के द्वारा आवृतम भवति। एतेन नित्य वैरिणा कामेन आवृतम भवति। ज्ञानी से जन या विवेकी पुरुष परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, और उसे ज्ञान से क्या लेना, उसका विवेक ज्ञान ढक दिया गया, ज्ञान से विवेक ज्ञान और ज्ञानी से तार्श वेग ज्ञानवान पुरुष। देखिए भाष्य दीपिका, एतेन कामेन ज्ञानम विवेक रूपम, विवेक रूपम स्पष्ट लिख दिया है श्रीधरी भी, इदं तु विवेक ज्ञानम एतेन आवृतम। वही नीचे पहला पंक्ति श्रीधरी, लेकिन कुछ लोग कहते अंतकरण का सत्व नीलकंठी ज्ञान अंतकरण सत्व श्री भीरिते सर्व मनयेवति श्रुतेः नीलकंठी। इस प्रकार से अन्य अन्य लोग अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप में अर्थ ही है ज्ञान से विवेक ज्ञान को ही लेना। अंतकरण विज्ञान एक विशेष जो विवेक विज्ञान है उसको आवृत कर देता है यह कामना, विवेक को नष्ट करने के लिए पूरा लगा रहता है कामना। ज्ञानी ही जानाती, जिसको नित्य वैरी क्यों कह दिया काम को, कहते ज्ञानी ही जानाती अनेन अहम अनर्थ प्रयुक्त पूर्व में वही थी, क्योंकि इस काम के द्वारा मैं अनर्थ में प्रयुक्त हो गया हूं यह बात पूर्व में जाना थी, पहले से हो जाता है। इतना अंतर है ना, अज्ञानी और ज्ञानी में ही अंतर है। अज्ञानी को पहले कामना बहुत अच्छा लगता है, यदि अगर आपको कोई इच्छा नहीं तो आप कैसे आदमी है, आपको इच्छा ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं कोई इच्छा ही नहीं आपके अंदर, आप कैसे आदमी हो सकते हैं। आदमी का मतलब इच्छा से भरपूर होना चाहिए, ये दुनिया का अपना सोच है। लोग पूछते हैं आप क्या चाहते खाना, आप जो खाना चाहेंगे वो हम बनाएंगे। अरे तुम जो बनाओ खा लेंगे, अरे ऐसे कैसे होगा, हम जो भी बना दें आप खाएं, आप बताइए आपकी कोई इच्छा हो वो ये आइटम हम बनाएंगे। लोगों की दिमाग ही ऐसा, मैंने कामना उनके लिए बड़ा प्रिय मित्र है पहले, लेकिन जब परिणाम ही विषय भोग काले काम मित्र कार्य दुखे प्राप्त वैरुत्म जाना कामे रहम दुखितम आपाती, ज्ञानी तो भोग काले भी जाना थी अनेन अनर्थ प्रवेशत इति, अतो अविवेकी दुखी भवती भोग काले च तत् परिणामे च अनेन इति ज्ञानिनो असौ नित्य वैरिति भावः। ऐसा मसन का साफ भाषिकार संक्षेप में कह दिया उसको स्पष्ट कर दिया। दुखी च भवति नित्यमेव, इसे भाषिकार कहते हैं ज्ञानी सदा इस कामना को लेकर के दुखी हो जाता है। विवेकी पुरुष ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कैसे दुखी हो जाएगा है? इसे विवेक की पुरुष ही लेना पड़ता है। तो विवेक पुरुष जब भी कोई काम नहीं जगता उसका दुख होता है, कहां से आ गया एक लफड़ा, एक और बबाल खड़ा हो गया, अब इसको पूरा करूं न करूं ये क्या है। जब भी एक इच्छा जगता है तो परेशान, जैसे मां सुना है ना पहले खीर की इच्छा वाला महात्मा, खीर खाने की इच्छा एक महात्मा की जगह तो क्या हाल हुआ, भजन छुड़ा देता है वो, माला छोड़ा देगा, सब छोड़ा देगा। जब इच्छा प्रबल होकर आवे फिर तो किसी को सुनता ही नहीं इच्छा, अरे मेरी इच्छा पहले पूरी कर बाद में तेरा भजन देखा जाएगा, और एक पूरी करो तो दूसरी खड़ा कर देगी, समस्या तो यह है ना। चलो एक पूरी कर दे सोच लिया जाए तो शब्द दुर्जन न्याय है ना, दुर्जन है इच्छा कामना, चलो उसको एक पूरी कर दिया उसको पहले प्रणाम कर दो, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, ये सब न्याय है। उसके आधार मान लो दुष्ट है कामना नित्य वैरी है, पहले इसको प्रणाम करो इसको खुश कर दो, नहीं मानने वाला लेकिन ये फिर भी सर पर चढ़ा रहेगा। इसलिए कहते हैं दुखी च भवति नित्यमेव, ज्ञानी जो विवेकी है जब जब कोई जग जाव इच्छा वही सर नित्य दुखी रहता है इच्छाओं से। अतो असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी, इसलिए ये जो असौ मैंने काम, ये जो काम क्या है ये ज्ञानी का नित्य वैरी है, न तो मूर्खस्य अज्ञानिनः, मूर्ख जो अज्ञानी है उसका ये नित्य वैरी नहीं है, उसका अनित्य वैरी है। भोग काले भोग पूर्व काले च मित्रं भवति, भोगोत्तर काले परिणाम दुःखं चेत् एव, दुःखं चेत् एव वैरी, न तो अन्यथा, नहीं फिर क्या करेगा और इच्छा बढ़ाएगा। एक कामना पूरी हुई उसके बाद परिणाम में दुख नहीं मिला हो उसको तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और थोड़ा जो भी मिलेगा तो कोई बात ना, इसी बार की बार तो धोखा खाया ना, अगले बार नहीं खाएंगे धोखा, ऐसे सोचेगा ये दिमाग ऐसा है, फिर करेगा प्रयास, फिर चक्कर में लगा रहता है। जैसे सट्टे वाले क्या होते, अपना घर बार सब पत्नी वगैरह सब बेच देंगे, रजिस्टर नहीं कर दिए दूसरे तो क्या कहना, नहीं सारा बेच दिया, गहने बेच दिया, अपने भी भाइयों के भी अंतर पत्नी को भी बेच दिया, छुट्टी न्याय से खतरनाक चीज। इसलिए कहते हैं कि भाई जितना भी धोखा खाएं तो भी विवेक जगा ही नहीं, सारा चिंगी बर्बाद कर लेते हैं विवेक जगता नहीं है। महात्मा लोगों के दुर्दशा है, मरणावसन हो तब सोच तब क्या करें, सारा जिंदगी मैंने बेकार कर दिया, अंतिम टाइम में ध्यान आता है। एक महात्मा तो मरते हुए वक्त अपना पैसा मंगाया बैंक से, बैंक में ज्यादा था भी 30,000 था, 30,000 उसने मंगाया, सेवक को भेजा बैंक से मंगाया, और उनके जो पॉकेट था ना पेट में ऐसे था, ऐसा बनियान पहन तो पेट में था, और उस पॉकेट में पैसा है और उसको पकड़े हुए मर गया। ये महात्मा का और बड़े ज्ञानी महात्मा मानते थे उनको लोग, बड़े विद्वान है, क्या इतनी आसक्ति धन में, संस्कार के लिए नहीं हो, गंगा जी में साथ में चली जाती कहीं ध्यान नहीं दिया जाता तो 30,000 में क्या उनकी भंडारा होनी है। बड़े महात्मा थे, छेड़े भी महान है उनके, कोई साधारण नहीं। ये संसार ऐसा है कि पता नहीं चलता है कामना कैसी चीज में आ सकती, किस चीज में कैसे बैठी हुई है, किस किस की इच्छा दिमाग में बना हुआ है उसमें छिपके रह, नहीं कामम त्रिवेज नथ मूर्खस्य, जो स ही सामने अज्ञानी, स ही कामम तृष्णा काले मित्र पश्यंस तत्कार्य दुखे प्राप्त जानाती तृष्णया हम दुखित्व आपादित तो न पूर्वमेव अतो ज्ञानी नैव नित्य वैरी, क्योंकि स मने वो जो अज्ञानी है क्या है, कामम तृष्णा काले कामना को कृष्णा के काल में मित्रमिव पश्यन् मित्र के समान देखता है, और तत्कार्य दुख के प्राप्त जब उसे कार्य पूता दुख अंत में प्राप्त होता है तब सोचता है ओहो जान लेता है जानादि किम तृष्णया अहम दुखित्व आपादित, तृष्णा के द्वारा मुझे दुखित्व प्राप्त करा दिया गया है। न पूर्वमेव, पहले से नहीं जान पाता है ये जो कामना है ये दुखों का मूल है। आशा दुखस्य परम कारण, भीष्म पितामह कहते हैं शांति परम आशा दुखस्य परम कारण। कहीं अन्यत्र किसी स्मृति में आशा मूलम दुखानाम ऐसा भी पा, आशा मूलम दुखानाम। तो इसलिए कहते हैं न पूर्व में, पहले से नहीं समझ पाता इस चीज को, अतो ज्ञानी न एव नित्य वैरी, ज्ञानी के प्रति नित्य वैरी होता है, अज्ञानी के प्रति नित्य वैरी नहीं माना गया। किम रूपेण नित्य वैरी, काम रूपेण, काम रूप से वह नित्य, काम रूपेण नित्य वैरी ना, काम इच्छा काम रूपेण इच्छानुरूपम रूपम यस्यासौ स काम रूपम, ऐसा करना पड़ेगा। काम इच्छैव रूपम अस्य बहुरी समास, काम मने इच्छा, तदेव रूपम अस्य मने इच्छा अनुरूपम रूपम यस्यासौ स काम रूप, तेन काम रूपेण, इच्छा के अनुरूप ही रूप को धारण कर लेता है, स्वरूप है जिसका, इच्छा के अनुरूप स्वरूप है जिसका, उसे कहते हैं काम रूपा, तेन काम रूपेण दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूरेण, दुखेन पूर्णम अस्य, बड़ा कठिनाई से पूर्ण हो पाता है। कई कोई तो ऐसी इच्छाएं होती है तो कभी जिंदगी भर लगा रहता तो पूरा ही नहीं हो पाता है, इसलिए कहते दुष्पूरेण आयो पूरी मानो अनर्थाने वो प्रसवे, यदि पूरा भी कर दोगे तो वे अनर्थ कोई तो पैदा करता है वो, और दुष्पूरण के साथ अनलेन नस्य अलम पर्याप्ति विद्यते इति अनलहा तेन अनलेन, जिसकी कोई पर्याप्ति समाप्ति अंत नाम का चीज ही नहीं होता, जिसका कोई अंत परिसमाप्ति कभी होती ही नहीं है, ऐसा यह काम है। तार्श कामेन ऐसा काम रूपेण का विशेषण है, अनेन नित्य वैरिण दुष्पूरेण अनलेन काम रूपेण च विवेकिनो ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतम, ऐसा नहीं अनल काष्टे तर्पयितुं शक्यः किंतु वर्धत एव तद्वदयम् इत्यर्थः, ऐसा अनुति प्रकार। फिर इसका रास्ता क्या है वो मधुसूदनीकार थोड़ा संकेत करते हुए कह रहे हैं, देखिए विषय सिद्ध्या अगला प्रश्न अंतिम में जाष्टक की पहली पंक्ति का अंत मधुसूदन, विषय सिद्ध्या तत्काल इच्छा तिरोधानोपि, विषय की सिद्धि से तत्काल क्या हो जाता है उस विषय संबंधी इच्छा तिरोहित हो जाता है, लगता है इच्छा मिट गया पूरी हो गई, लेकिन पुनः प्रादुर्भाव पुनः कुछ समय बाद हो टपक जाता है, इसलिए न विशेष सिद्धि इच्छा निवर्तिका, इसे विशेष सिद्धि इच्छा की निवर्तिका नहीं हो सकती है, किंतु विषय दोष दृष्टि रेव तथा विषयों में दोष दृष्टि करना ही मिथ्यात्व दृष्टि दृश्यत्व का दृष्टि विचार करना, विचार से काटना पड़ता कोई रास्ता नहीं है, चित्रपट का दृष्टांत का चिंतन करना, अस्पताल के दृश्य का स्मरण करना चिंतन करना, एक दिन वही होगा जो वहां पढ़े हैं वही एक दिन हम भी वहां पढ़े रहेंगे, ये भी पढ़ा रहेगा वहां पे शरीर भी, यहाँ पाइप लगेगा यहाँ पाइप लगेगा, बैग लटका के चलना पड़ेगा, कभी भी हो सकता है ये काम, ऐसा दिमाग में स्मरण मिला के विवेक वैराग्य कुछ बनाए रखना पड़ता है, जैसे हलवा पूड़ी के चक्कर में नहीं रहना है, मन में लाना पड़ेगा ना, भंडारण के चक्कर में भागना चाहता है तो समझाना पड़ेगा, खाओगे तो भी वहां जाना है नहीं खाओगे तो भी जाना है, ना खा के जाओ तो तप होगा, खा के क्यों जाओ तप से कब रुक जाओ ना, जाना तो ही दूसरी अवस्था में, ना खाओ तो भी खाओ तो हो भी, खा के अपने पुण्य नष्ट करके दूसरे को पुण्य दे करके क्यों जाऊं, ये तपस्या करो, प्राप्त सकल निमंत्रण को त्यागना सबसे बड़ा तप है, वो तप पूर्वक जो है शरीर को रोगग्रस्त होकर मित्र नहीं दो उसको, स्मशान का याद करना राम नाम सत्य है ध्यान करना हमेशा, एक दिन ये भी इसके साथ होना है राम नाम सत्य, लोग इसको भी बोलेंगे उठा के ले जाएंगे फेंक देंगे गंगा जी में, जहां तुमने अनेकों मुर्दों को फेंका कब तुम्हें भी फेंक रहे थे इस मुर्दे को। उपाधि को इसलिए गंगा जी में डलता हुआ दृश्य देखना, नहीं देखो इस शरीर कैसे जा रहा है, अपने आप स्मरण करो, दृश्य को कल्पना करो, स्व मृत्यु ऐसा हम लोग कराते थे योग निद्रा में, स्व शरीर की मृत्यु की दृश्य को चिदाकाश धारणा में कराते हैं, दृश्यों को देखने का कहते तब देखो इस तरह इन चीजों को देखो, पड़ा है तुम्हारा शरीर और तुम अलग होकर देखो उसको। इस तरह से शरीर रूपी उपाधि से जिसने क्योंकि शंकराचार्य साहब कहते हैं विवेक चौड़ावणी में भी और उपदेश शास्त्र में भी, जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है उसको वेदांत उपदेश ही व्यर्थ। शरीर तो मूल कारण है, अहंकार सब कुछ इसी में तो तमरा है, तना हुआ है ना बिल्कुल, मैं डटा हुआ है। और आज जितना स्वस्थ है, जितना धंधौलत युक्त है, जितना सब कुछ ठीक ठाक है, उतनी ही ज्यादा वह अहंकार है। और से विद्या प्राप्त हो जाए फिर तो कह रहे हैं क्या डबल अहंकार बढ़ गया। जब ऐसे ही भौतिक अहंकार तो था ही जो अन्यों की अपेक्षा, अरे का आध्यात्मिक अहंकार चढ़ गया, अहंकार डबल हो गया। और से लोग सम्मान कर दिया उस विद्वत्ता के कारण से, अब बोल दिया आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, फिर तो अपने आप जीवन मुक्तता के और अहंकार चढ़ जाता, ट्रिपल अहंकार हो गया, अहम जीवन मुक्त अस्मि श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ अस्मि, एक और अहंकार बढ़ गया। एक के बाद एक अहंकार चढ़ ही रहा है, घटता है। इसे कबीरा ने ठीक कहा, चींटी चढ़े पहाड़ पर नौ मंजिल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटका है। बड़े रहस्यपूर्ण शब्दावली प्रयोग करता है कबीरा, क्योंकि बढ़ते ही रहता है, घटने वाला है नहीं। इसमें नाश का मिश्र है, जितना भी आप भरो लकड़ी उतनी आग बढ़ती है, घटती। जितना हम ये सब सोच रहे हैं मुक्ति के साधन हम प्राप्त कर रहे हैं, इन सब से वो अहंकार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। इसे बड़ा ये कहते हैं यहाँ पर ये पर्याप्त इसकी नहीं हो सकती है, न विद्य अलमस्य पर्याप्त रसिति अनल तेन अनल न चौथी। फिर क्या करें इसको, सबसे पहले द्वार को बंद करें, जो एकादश द्वार है जिनके द्वारा मन बुद्धि बाहर जाकर सारा खेल खेलते हैं, इनको बंद करना ना। जो उग्रवादी है पहले उग्रवादी को पकड़ो, और बताएंगे उनका सेन नेता कौन है, उनका अड्डा बता देगा, फिर उसको पकड़ लेंगे। ये तो होता है, जो जब बदमाश को पकड़े उसको डकैत कौन है, वो असली डकैत के बारे में बता देंगे, उसका नाम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। इसका अधिष्ठान क्या है, नित्य मेरी बैठा कहाँ है, उसके अड्डा बताओ, वो अड्डे पे जाएंगे और शत्रु को पकड़ के उसको वहीं मार डाले। अच्छा, ऐसे कर सकते हो, फिर जानो फिर उसका अधिष्ठान किम अधिष्ठान पुनः काम हो, ज्ञान से आवरण तेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम आह किम अधिष्ठान पुनः काम हो, यह काम ना आगा अधिष्ठान कौन सा चीज है यह आप पुनः हमें बताइए, जो कि ज्ञान से आवरण तेन वैरी, ज्ञान का आवरण तेन वैरी है किसका, सर्वस्व। अरे नित्य वैरी ज्ञानी का, विवेकी का, और सामान्य पुनः वैरी सबका। इत्यपेक्षा या महा, अपेक्षा होने पर भगवान जवाब देंगे, लेकिन पहले भगवान पूछना चाहते हैं जान के तुम करोगे क्या है, जान भी लोगे कि डकैत अमुक जगह है वहां जाने की हिम्मत है, फिर यहां कैसे होगा, हम बता देंगे ये जो वैरी है तुम्हारा शत्रु अमुक जगह बैठा है, हिम्मत है तुमको वहां जाने की, अरे हाँ, जाते ही शत्रु अधिष्ठान सुकेन शत्रु निर्भर निर्भरणम कर तुम शक्य, क्योंकि जो है एक बार जब जान ले कि अमुक है शत्रु का अड्डा, फिर तो उस शत्रु अधिष्ठान ज्ञाते ही सती सुखेन अनायासेन शत्रु निर्भरणम कर तुम शक्य, शत्रु का जो दबोचना, शत्रु को मारना, अपने अधीन कर लो, वश कर देना या उसको मिटाना, ये सारा काम अनायास ही होता है। चारों तरफ से घेराबंदी कर सकते हैं ना, फिर मानो जामो गड्ढे में है, चारों तरफ से घेर दो, कैसे निकलो बाहर, नहीं तो मार देंगे, और शरणागत हो जाओगे तुमको भला हो जाएगा। यही तो होता है, घेर के मार डालते हैं, कितने देखे तुमको इस तरह से मार दिया। और पुलिस को तो परमित्र होते ना, जितने बदमाश है ना, पुलिस आपका मित्र है ना, हमारे उत्तरांचल पुलिस के डायलॉग है, आपका मित्र उत्तरांचल पुलिस, आपका मैंने डकैत का मित्र उत्तरांचल पुलिस, बदमाश लोगों के मित्र होते हैं, हम लोगों के मित्र थोड़े होते हैं, इसीलिए अगर हड़का देंगे जोर से कानून बताने लग जाएंगे, और उनसे तो बैठ के चाय पानी करेंगे और शेयर करेंगे, है ना। लखनऊ स्टेशन पे एक बार एक भगत का सूटकेस चोरी हो गया ट्रेन से, ट्रेन में चढ़े थे, ट्रेन निकलने से पहले चोरी, मान लो मौके तुरंत उनको एक सूटकेस गायब हो गया, चेन खींच दिया और उधर चलती चल लग गई थी गाड़ी, चेन से रोक दिया और हला मची। तो उनका परिचित था एक DIG क्राइम वाला, उसको फोन किया, उसने DIG रेलवे पुलिस को फोन किया, फिर DIG रेलवे पुलिस वालों ने स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर दिया, है ना, क्रम से आया वहां तक खबर। अब स्टेशन की पुलिस में हड़कंप हो गया, पूरी की पूरी तैनात हो गई, उन्होंने भाई हमारा है और उन्होंने क्या किया, वहां से पुलिस रुका रोका नहीं, उसने सारे पुलिस को बोला 4-5 रोक करके, सब लोग जाओ जितने ट्रेन चोर हैं उन सब चोरों के घर जाओ, मैंने इसका मतलब पुलिस के पास सबके घर का पता है। और आज का डेट पर इस रंग का सूटकेस के जहां जहां से चोर जितने भी मां सब उठा कर लाओ, उनमें से पहचानेंगे जो उनका। 3 घंटे के अंदर ट्रेन को जाने दिया उन्होंने, स्टेशन में ठीक है आपको नेक्स्ट ट्रेन में हम रिजर्वेशन करा देंगे कर देंगे, वो ट्रेन जाने दिया। 3 घंटे के अंदर लगभग 120 लड़कों को पकड़ के लाया, 120 ट्रेन चोर, शहर का चोर नहीं, होटल चोर नहीं, ट्रेन में चोरी करने वाले चोरों का लिस्ट, उसे 120 में पकड़ में। और कितने तो सिनेमा घर गए होंगे, कोई कहां गए होंगे, वो नहीं है वहां पर। और उनके से इतना सारा सूटकेस पाया जो सब रंग ओढ़ के उठा रहा है, जो जो है तुम्हारे सब लाओ, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी का आदेश आ गया, क्या करें, बता रहे थे कम से कम 300 से ऊपर सूटकेस का ढेर लग गए प्लेटफॉर्म, अगर आप चुनो इनमें से कौन सा आपका, इनने अपना उठाया, मैं क्या जाऊंगा छोड़ देंगे, इसे हम कहते बदमाश चोरों का मित्र पुलिस होता है, उन्हें सबका अड्डा पता है, कौन कहाँ है क्या है सब मालूम, ये दुर्दशा। इसलिए वो अड्डा मालूम हो तो दबोचना आसान है ना, तुरंत पकड़ ले पुलिस जाकर, उन्हें मालूम सारे अड्डे, हमें भी मालूम हो जाए ये काम रूपा चोर नित्य वैरी हमारा आज बदमाश है शत्रु है उसका अड्डा कौन सा है, तो माना यहां से ही उसको दबोच सकते हैं, उसको मार सकते हैं, मिटा सकते हैं। तब भगवान के देखिए सुनो, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्मोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते, इंद्रिया मन और बुद्धि यही इसके अधिष्ठान अड्डे, यदि भी मुख्य रूपेण बुद्धि ही है, बुद्धि चाहेगी तब वो मन को कहेगी, बुद्धि के अंदर वासना की वजह से बुद्धि के संकल्प उठता है, मैं इस चीज को भोगना ही चाहता हूं अवश्य मेव मया ये इदम भोक्तव्यम, तब वो मन को कहता है जाओ, और मन चलता है ठीक संकल्प करता है, और फिर वो इंद्रियों को पीछे लगता है, इंद्रियों के द्वारा बाहर आकर के वस्तु को प्राप्त करता है। लेकिन स्थूल क्या है, मन बुद्धि में मान लो वासना संकल्प उठा भी, विचार उठा, इच्छा जगी, मन ने उसे संकल्प भी किया, और इंद्रियां आपने अभी बोला है प्रकृति में यहां भूतान विग्रह किंग करिष्यति, जाएंगे इंद्रियां, लेकिन आपका काम क्या है, उसमें राग द्वेष नहीं करना, कामना के अनुरूप उसमें जो राग हो या कामना का हत होने पर जो द्वेष हो उन दोनों से अलग हो, राग द्वेष हो अस्य परिपंथी नो कह चुके, इनको रोक नहीं सकते तो जाएंगे, या कामना के अनुरूप उनको जाने नहीं देना, बस वहां रोकना। अगला श्लोक में नियम्य शत्रु करो, नियमन करो, जाने दो, तुम रोक नहीं सकते हो जाएगा ही, लेकिन नियमन पूर्वक उसको जाने, ऐसे तैसे नहीं जाने देना। जैसे एक बच्चा है स्कूल जा रहा है, जाने ऐसे जाने दोगे क्या, उठा और उसका अंडरवेयर में चाहे हाफ पैंट में पेशाब कर रखा है उसी में जाओ जाओ जाओ स्कूल जाओ, ऐसे बोलेंगे क्या? उसको पीटेंगे? यमन करते कंट्रोल करेंगे उसको? नहीं, नहाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, सॉक्स पहनो, जूता पहनो, फांसी पहनो, टाइट वो पहनो, ढंग से जाओ। जाना तो है ये उसने, लेकिन ढंग से जाना। इंद्रियों को भी जाना तो है, इनको ढंग से जाने दो। कामना की अनुरूप दौड़ने मत दो, इसको मनमाने तरीके से दौड़ने मत दो, कुछ नियंत्रण के साथ इसको जाने। अगले श्लोक और स्पष्ट करेंगे। इसलिए ये अड्डे हैं, इन्हीं के द्वारा ही जाता है बाहर। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस अधिष्ठान मोहयति, विविध रूपेण मोहयति, विविधम मोहयति, विविध रूप से मोहित कर देता है। एष कामः ज्ञानम आवृत्ति देहि राम, देहि न मिश्र जान बोल दे। अब तक बोल रहे थे ज्ञानी ना, न ज्ञानी ना, और अब क्या बोल दिए? देहि राम। सकल जीवों को तंग कर रहा है, केवल विवेकी और परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी नहीं, इसे जानकर शब्दावली प्रकट कर दिया। सकल जीवों को, सकल देहधारियों को देहि नाम ज्ञानम, देहियों के जो ज्ञान है उसको आवृत करके एष कामः एतैर अधिष्ठानैः स्थित्वा विमोहयति, मोहित कर देता है। विधम मोहयति, विध प्रकार से मतलब क्या? विष्णु पुराण में बताया अनात्मन्यात्त बुद्धिर्या अस्वेस्वमिति यामतिः, अनात्मन्यात्त बुद्धिर्या अस्वेस्वमिति, विष्णु पुराण 6-7-11 विविधे न मोहयति, विविध प्रकार अनात्म में आत्मबुद्धि, अस्व में स्व की बुद्धि, ये सब विविध प्रकार है, यही विविधता है मोह का। तो ये तीन क्यों बोला है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही, इंद्रिया काम की स्थूल अवस्था को प्राप्त करती, इंद्रियों में कामना बिल्कुल अब कार्य करने में लग गया, बाहर आ गया, उसे सूक्ष्म अवस्था मन में, और सूक्ष्मतम अवस्था है बुद्धि, अथवा बुद्धि कारण रूपा है, और कामना के अधिष्ठान में बुद्धि में काम अपने कारण रूप में विद्यमान, बीज रूप में विद्यमान, और वह कार्य रूप में परिणत हुआ मन में जब संकल्प हुआ तद विषय का, और सूक्ष्म कार्य मन और इंद्रियों में स्थूल का रूप तक उदाहरण कर देता है। ये भी कार्य कारण भाव दृष्टिकोण से भी होता है। अतः तीसरा कि यह बुद्धि में अचेतन अवस्था में कामना विद्यमान है, अनकॉन्शियस स्टेट, और मन में काम का अर्धचेतन अवस्था है सबकॉन्शियस स्टेट, और इंद्रियों में वह कॉन्शियस हो जाता है चेतन अवस्था, अचेतन अर्धचेतन चेतन अवस्था को बताता है, या कारण सूक्ष्म कार्य स्थूल कार्य को बता रहा है, अतः सूक्ष्म तर सूक्ष्म और स्थूल रूपता को बता रहा है, इसलिए तीन बता दिया। अतः मुख्य कौन है? सभी का मूल आधार कौन है? बुद्धि ही है, जहां से कामनाओं का उपज होता है, अपने अनेक जन्मों की वासना के अनुरूप अविद्या में पड़ी हुई वासनाओं के अनुरूप बुद्धि में सबसे पहले कामना प्रस्फुटित होती है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रय उच्यते। इंद्रिया मन और बुद्धि अस्य मने कामस्य, इस कामना का अधिष्ठान करके आश्रय करके उच्यते, यह अनादि परंपरा में श्रुति स्मृतियों में ऐसा कहा गया है। एतैर इंद्रियादिराश्रय ही, और इन इंद्रियादि आश्रयों के द्वारा मोहयति, विविधम मोहयति, विविध प्रकार से मोहित करते रहता है। विविधा मोहयति कौन? एष कामः, इन आश्रयों के द्वारा और इन आश्रय में स्थित होकर के यह कामना विविध प्रकार से जीव को मोहित करता है। मोहित करते क्या कर रहा है? ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य देहिनम शरीर नाम, ये जो देही है शरीरी है इसके ज्ञान को आच्छादन करके आवृत करके विविधा मोहयति, विविध प्रकार से मोहित करता है। जब तक विवेक को आच्छादित नहीं कर पाएगा तब तक मोह हो नहीं सकता है। कामना विवेक को ढक देता है तब मोह रूपी कार्य को पड़ा। एक कार्य को करने के लिए दूसरा विद्यमान को क्या करना पड़ता है, या तो मिटाना पड़ता है या तो दबाना पड़ता है, अभिभूत कर देनी पड़ती है, तभी दूसरा पैदा हो सकता है ना, उसमें कहां से आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वह क्या किया, ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य विविधम मोहयति ऐसा काम। इस शरीर का अपना जो विवेक विज्ञान था उस विवेक विज्ञान को ढक करके विविध प्रकार से मोहित कर दिया, किसको, इस शरीर जीव को। यतएव जिसलिए ऐसा है इसे तुम्हें करना क्या चाहिए, तस्मात्म इंद्रियाण्याद नियम्य भरदर्शभ आत्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्म इंद्रियाण्याद आदौ, तीसरे अध्याय का ही सातवें श्लोक में पहले कहा था कर्मयोग के बारे में जब बोलने लगे थे तब वहां कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त सविशिष्यते। भाविकर सबसे पहले हमें मन के साथ इंद्रियों को नियमन करना पड़ेगा। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते कर्म योगम, वो यहां पर भी कहते हैं आदव इंद्रियाणि नियम्य, उसी प्रक्रिया कूर्मो अंगानी व प्रत्याहार पहले भी आ गया। जैसे सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, कठिन इंद्रियों को जो है ना नियमन करना है। हे भरतर्षभ संबोधन, जिस प्रकार से इस भरतवंशी लोग पहले यह कामना रूपी शत्रु को त्याग किए थे, उसी प्रकार तुम भी इस कामना रूपी शत्रु को त्याग। इस समय कौन सी ऐसी कामना सता रहा है अर्जुन को, सन्यास की कामना, युद्ध को त्याग करके सन्यास ग्रहण करने की उसके अंदर कामना जगी हुई है, उस कामना को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन के लिए जा रहे हैं और अन्य उनके लिए सर्वसामान्य के लिए कामना सामान्य को लेकर के कर रहे हैं। इसे इंद्रियों को सबसे पहले नियमन कर लो तो विवेक जगेगा, नहीं तो ये जो कामना क्या कर दिया, विवेक ज्ञान को ढक करके इंद्रियों को गलत मार्ग प्रवृत्त करा रहा है। इसे सबसे पहले तुमको इंद्रियों को नियमन करना पड़ेगा, जिस प्रकार से तुमने पहले भी एक बार किया है, सकल इंद्रियों को नियमन कर लिया तभी लक्ष्यभूत मछली के आंग पर तुमने बांध छोड़ा है, नहीं तो क्या होता, सारी इंद्रियों का संयमन नहीं हो एकाग्रता मिलेगी क्या। इंद्रियों को सम्यक प्रकार से नियमन करेगा व्यक्ति तभी उसकी एकाग्रता बढ़ती है, जितना व्यक्ति चंचल होता है उतनी उसकी एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसे अति चंचल पुरुष कभी भी ध्यान नहीं कर सकता, एकाग्र होना पड़ता है और एकाग्र भूमि में ही ध्यान होती है, और एकाग्र भूमि से पहले विक्षिप्त भूमि में तो सभी दुनिया है ही है। क्षिप्त भूमि पंचभूमि में क्या बताया आपको, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, मूढ़ तो पशु है ही है सारा का सारा, बाकी दुनिया क्षिप्त है, साधक विक्षिप्त है और श्रेष्ठ हो गया तो साधारण में आगे बढ़ा तो एकाग्र है और जब समाधि प्राप्त कर गया तो निरुद्ध भूमि वाला है। इसलिए कहता है सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करना पड़ता है। हे भरतर्षभ तथापि तुम ऋषभ, जब भरतवंशी लोगों ने अपनी इंद्रियों का संयमन करके कामनाओं पर नियंत्रण कर लिए थे तो तुम तो भरतों में श्रेष्ठ हो भाई, क्यों वक्तव्य हेमति न्याय लग गया। जब भरतवंशी लोग ऐसे रहे हैं जो कामना पर विजय करके वह जीते रहे हैं तो तुम तो भरतों में श्रेष्ठ है, तुम्हारे तो कहने की क्या जरूरत। इस तरह से भरत और सभा संबोधन से संकेत करते हुए कहते हैं अद भरत मैंने भा ब्रह्म विद्या तस्मिन्नेव रतः इति भरत तेषामपि मध्ये यो श्रेष्ठत्वं तुम श्रेष्ठ उनमें से भी तो श्रेष्ठ, इसलिए तुम तो अवश्य ही नियमन करनी चाहिए। क्योंकि मनुस्मृतिकार ने कहा है ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ, ब्राह्मण तो जो पैदा हुआ ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण अपने आप को मानेगा ही, उनमें श्रेष्ठ कौन होगा जो विद्वान वेशापण, जो विद्वानों में भी जो श्रेष्ठ कौन होगा जो कृतकृत्य। मनुस्मृतिकार कहते हैं ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः, विद्वानों में भी जो कृत बुद्धि वाले हैं, जो कृतकृत्य हो गया प्राप्त प्राप्त भी हो गया है और जो ज्ञान जिनको पच गया वो सर्वश्रेष्ठ है। भरतवंशी अपने आप क्षत्रियों में श्रेष्ठ है और तुम भरतवंशियों में भी श्रेष्ठ हो, तुम्हारे तो कहना ही क्या, तुमको तो करना ही है काम, तुम कर सकते हो, अनायास नियमन कर सकते हो। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ कृत बुद्धि वाला, तद्वत क्षत्रियों में श्रेष्ठ भरतवंशी, उनमें भी तुम श्रेष्ठ होने के नाते अवश्य में वो तुम जो है नियमन कर सकते हो। ऐसे किम वक्तव्यम कैमित्र न्याय संकेत कर दे रहे हैं हे भरत ऋषभ इस संबोधन के द्वारा। अतः पापमानम येरम येरम पापमानम ज्ञान विज्ञान नाशनम प्रजहि एक पद है, कुछ लोगों ने प्रचार किया प्रजहि मैंने मारया और ही मैंने यस्मात इसे तस्मात ऐसा अर्थ लेने पड़ जाएंगे, यस्मात से पीछे के सब श्लोकों का अर्थ लाना पड़ेगा। ही सामान रूपण अर्थ होता है यस्मात अर्थ में, उसका अर्थ आप निश्चय ने ले रहे हो, मसूनिकार ले रहे हैं, आनंदगिरिकार कह रहे हैं, ये सब भाष्य वृद्ध कथन है। भाष्यकार सीधे सीधे प्रजहि ही एक पद है और उसका अर्थ क्या त्यज परित्यज, एक पद बने लिया भाष्यकार प्रजहि परित्यज। इसलिए भाष्यकार के अनुसार वो ही का पक्ष अलग करना बिल्कुल गलत है, उसका कुछ भी आपने वो गलत ही अर्थ है। क्यों ही अलग शब्द ही नहीं तो अर्थ की कल्पना क्या करोगे उसकी, वही लोट लकार ही है और यहां जह धातु है, ही के प्रत्यय इट हुआ है प्रोपसर्ग है प्रज ही, इसीलिए यहां उन्होंने क्या कर दिया प्रज ही मैंने मार या हन धातु को ज आदेश हो गया, हनन करो मार डालो ऐसा कर दिया लोगों ने और इसलिए ही को अलग करना पड़ा। यदि आप हन धातु को ज्यादेश मान के प्रज ही शब्द कल्पना करोगे फिर दूसरे ही को पृथक पद मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। और भाष्यकार कहते हैं हन धातु को जन आदेश हुआ ही नहीं, हन धातु ही नहीं छुट्टी पाओ मैं जह धातु उससे ही प्रत्यय प्राप्त सर्ग इट्टा प्रज ही। इसलिए जितने भी इस संबंध में ही करते देखो मसू ने कर दिया स्फुटम स्पष्टम ऐसा कर दे रहे हैं, कभी ही मैंने यस्मात यस्मात नित्य वही रीति इत्यादि पुरुष लोगों का अर्थों को लेना तस्मात प्रज ही ऐसा अर्थ प्रसिद्धार्थ दुनिया में ही कर तस्मात होता है कोई प्रसिद्ध अर्थ ले लो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर तस्मात का अध्याय करनी पड़ेगी क्योंकि तस्मात तथा कहीं बोला ही नहीं है, तथा शब्द होता तो तस्मात अर्थ लेते मैं। अब यह तत्वनिष्ठ संबंध के आधार पर ही को अस्मात अर्थ करना फिर उसके से तस्मात लेनी पड़ेगी और पुरुष लोगों का अर्थों का अध्याय करना पड़ेगा सारा, इतना गौरव काम क्यों करना। इसलिए भाष्यकार ने प्रजही धातु ही अलग समझ लो और परित्याग कर दो ही अर्थ कर देना छुट्टी पाई, कौन मार सकता है कामना को, कि पहले ही बोल चुके हैं काम को कोई मार नहीं सकता। साम दाम भेद दंड, साम दाम भेद ये तो हो ही नहीं सकता, दंड जो हो सकती थी एक ही दंड है, परित्याग करने का उपेक्षा और बदंड के लिए कोई दंड नहीं है। मृत्यु दंड देना मृत्यु दंड क्या है उपेक्षा ही मृत्यु अन्य कुछ नहीं, उपेक्षा से बड़ा दंड कोई दंड नहीं होता है। आदमी को मार दो गोली से सीधे वो तो बड़ा सुखी है, तो उपेक्षा कर दो वो जो अपमान है ना जिंदगी भर से घुटाते रहेगा।